pääsevad ummisalu randa. Sükis kuli viruks läks, linnud panid plagama. Karud siinid sättisivad endid jälle magama. Välid tuli külmaks läks, ei saa päikest enam võtta. Poisikesed tormasivad, isa saate tume sõtta. Latina kõike meie rei, laste aia laulmistunnis oleme me taas. Viisi pidamine pole paranend üks raas. Kureed näinud kurjad ilma ütlen teltel patarei. Meil on sellest kõige villan, viina kõike meie rei. Thank you.